Z czym stoicie tu ze mną i dlaczego wasze serca skowiła piekielna ciemność? Ja na zawsze tu zostanę uwięziony na łańcuchu. Jestem spadkobiercą nieszczęść, pieprzony na strukturę. Sytuacja z życia wzięta i pogarda z twojej strony. Wobec ludzi mniej bogatych, tych co gorsze mieli domy. Przeraża cię to miejsce, lecz ci da ci do myślenia, abyś zmienił swoje życie i zaczął ludzi doceniać. Miałeś wszystko, chciałeś więcej, zobacz gdzie wylądowałeś. Wita po granicy śmierci, nie tego się spodziewałeś. To chęć posiadania, to ona cię zgubiła. Zapomniałeś co w życiu istotne, więc nadeszła chwila, w której stoisz przed diabłem. To jak sąd ostateczny, tutaj nie ma litości. Twój wybór nie był konieczny, a zdrada? Straciłeś i wiesz o tym doskonale. Oszukałeś kobietę, która kochała cię wytrwale. Lecz gdy ona po tym fakcie odnalazła swoje szczęście, postanowiłeś je zniszczyć, mijając sztylet w serce. To niewinna osoba, której krzywdę wyrządziłeś. Ci spotkała cię kara i myślisz, po co to zrobiłeś? Bo ktoś zabrał ci skarb, którego sam nie doceniłeś. Powiedz po co to wszystko, ja wiem, bo bezustannie piłeś. Czym się różnisz od Adama? Tym, że się nie powiesiłeś. Teraz widzisz jaki jesteś, lecz nie widzisz jaki byłeś. Świetle inny, by swe życie doprowadzić do porządku. Pewnie chciałbyś tak jak wielu zacząć wszystko od początku. Stojąc w miejscu nie dasz rady, brak ci zapału i chęci. A więc słuchaj się w te słowa i je miej zawsze w pamięci. Tego nie da się uniknąć, bo nikt jeszcze nie zdołał. Chodzi o to, aby człowiek za wszystkie grzechy żałował. Więc wracajcie już do domu, rodziny, dzieci, żony. Pamiętajcie za swe czyny, każdy będzie rozliczony. Już wiesz, które popełniłeś, które podniosły cię i którymi zabiłeś. Silne uczucia, z których dumny byłeś, poddałeś próbie uczucia swe i z uczuć swych zakupiłeś. Grzechy oplął łańcuchem nieczystości i twarz mu oplął. Patrząc w lustro ze złości posypał kreskę prochu. Podał pod nos, ciągnął po trochu, myśląc gdzie brnie jego los, gdzie głos rozsądku. Dla niego to cios, nie czuje ulgi, lecz strach, wszystko w porządku. To sen w snach, odczuwasz go cały czas i od początku. Zaczyna się sen, złowrogi sam cię grzech nie ginie w zarodku, bo nie potrafisz go zabić i czujesz dreszcz w żołądku. Skupiasz się na nim, uważaj by nie stracić wątku. Jak stracisz, to sam siebie zranisz. O jakbyś brał trochę wzrodku do gardła i stał pośrodku piekła, a nieba. Nie mógłbyś znieść smrodu trupa co chleba. Żałował komuś co niemal z głodu umierał. Czując ten zwrot, zwrot grzechu by cię sponiewierał, po którym byś się nie pozbierał. Dlatego pomóż drugiemu, nawet temu, który by to ci nie strzelał. Nie bądź obojętny, nie bądź wrogiem dla wroga. Nie bądź pazerny, bądź miłosierny wobec Boga. Bądź wierny, lecz nie stanie u jego boku twa noga. Gdy twe myśli nie będą czyste jak woda, chociaż nie mówisz się, gdy staniesz nieczyste, to byłaby trwoga. Od natłoku złych myśli boli mnie głowa. Chcę iść spać i wstać, zacząć wszystko od nowa. Czego cię dzisiaj, ty tam poza pojota? Wedle życzenia, panie Adamie, zbieraj się prędko, czekam przy bramie. Żegnajcie koledzy. Jak bramę minę, zarzucę krzyż na plecy. Drogi nie skrócę, winy nie zrzucę z pleców za grzechy.